5 a 16 rolek trzywarstwowego papieru toaletowego Mola za 12,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 października, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Stany Zjednoczone zniosą wizę dla Polaków. Pozostały ostatnie procedury. Ostatnie pożegnanie Kornela Morawieckiego, msza pogrzebowa, rozpocznie się w południe. Zmiany na Nowej Zakopiance mają rozładować korki. Amerykańska ambasador gratuluje Polsce nominacji do programu ruchu bezwizowego. Decyzję Departamentu Stanu ogłosił prezydent Donald Trump. Oznacza to, że Polska spełniła wszystkie warunki dla zniesienia wiz i ruszyły formalne procedury. W przesłaniu umieszczonym w mediach społecznościowych amerykańska ambasador Georgette Mosbacher mówiła, że wejście Polski do programu Visa Waiver to zarówno sukces polskich, jak i amerykańskich dyplomatów. Tak jak obiecałam, było to moim priorytetem od początku kadencji. Zrobiliśmy to razem. Polska i Stany Zjednoczone są nie tylko sojusznikami, ale także najbliższymi przyjaciółmi i wspólnie w tym roku dokonaliśmy rzeczy historycznych. Teraz Departament Bezpieczeństwa Krajowego dokona szczegółowych analiz. Amerykańska wicekonsul Karolina Orton zapewniła w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych, że wszystkie procedury zostaną przeprowadzone tak szybko, jak to możliwe. Wdrożenie tych procedur może zająć kilka miesięcy. Nasze rządy ciężko pracują, żeby trwało to jak najkrócej. Prawo do bezwizowego wjazdu do Stanów Zjednoczonych mają mieszkańcy 38 krajów, w tym 23 państw Unii Europejskiej. Ich obywatele mogą podróżować do USA w celach biznesowych lub turystycznych na czas do 3 miesięcy. Polska dołączy do programu, gdyż spełniła najważniejszy ku temu warunek, aby odsetek odmów wizowych spadł poniżej ustalonej w amerykańskich przepisach granicy 3%. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W południe w Katedrze Polowej Wojska Polskiego rozpocznie się ostatnie pożegnanie Kornela Morawieckiego. Pogrzeb marszałka seniora odbędzie się o 15 na Powązkach Wojskowych. O północy zakończyło się modlitewne czuwanie w Katedrze Polowej. Wieczorem kondukt żałobny przeszedł tam traktem królewskim sprzed parlamentu. Smutne jest bardzo, jeszcze mógł żyć, jeszcze mógł wiele zrobić dla Polski. Niezmiernie uczciwy patriota, o wielkim sercu walczył dla Polski, dla ludzi. Każdy uczciwy Polak powinien pożegnać marszałka seniora. Założył Solidarność Walczącą. Był prawdziwym patriotą, uczciwym człowiekiem. Był wielkim człowiekiem, pełnym pokory, skromnym. Naprawdę wspaniały człowiek. Nie znałam go osobiście, ale obserwowałam jego karierę. Bardzo żałuję, że odszedł. Kornel Morawiecki zmarł w poniedziałek, miał 78 lat. Nowe rozwiązanie na nowym odcinku Zakopianki wprowadza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wszystko przez gigantyczne korki, które tworzą się przed sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu w Skomielnej Białej. Światła zostały przeprogramowane i są teraz testowane, tłumaczy Tomasz Pałasiński z krakowskiego oddziału dyrekcji. Ten weekend, pierwszy pełny, cały weekend przetestujemy zmienne fazy weekendowe, że tak powiem, czyli sobota wydłużona faza Kraków-Zakopane, a w niedzielę wydłużona faza Zakopane-Kraków. 6-kilometrowy odcinek Rawka-Skomielna to pierwszy z trzech nowych fragmentów dwupasmowej Zakopianki. Cała trasa ma być gotowa w 2021 roku. Teraz w Trójce czas na sport. Mateusz Fusiarz. 4 mecze rozegrali już polscy siatkarze na Pucharze Świata w Tokio. Przegrali tylko z Amerykanami, a wygrali z Tunezją, Japonią i dziś z Argentyną 3-1. Jutro biało-czerwoni zagrają z Włochami. Przed nami 9 już dzień lekkoatletycznych mistrzostw świata. W Dosze mamy dziś jedną szansę medalową w kuli Konrada Bukowieckiego. W eliminacjach sztafety 4x400 metrów wystartują aniołki Matusińskiego. Dziś także sporo piłki. Za granicą grają ligi, w kraju oczywiście też. Pogoń zagra z Rakowem, Lech z Wisłą Kraków, a Lechia z Zagłębiem Lubin. Polski bokser Kamil Szeremeta dziś w nocy stanie przed szansą znacznego awansu w swojej karierze. Stanie się tak, jeżeli pokona w Nowym Jorku Meksykanina Oscara Corteza. Walczący w kategorii średniej Polak zajmuje obecnie bardzo wysokie drugie miejsce w rankingu organizacji WBA. Jeżeli Szeremeta wygrał, to stanie przed szansą regularnego prezentowania się podczas ważnych i prestiżowych gal w Stanach Zjednoczonych, uznawanych za mekkę zawodowego pięściarstwa. Już pojawiły się informacje, że w przypadku dzisiejszego zwycięstwa Polak w pierwszych miesiącach 2020 roku może otrzymać walkę o zawodowe mistrzostwo świata IBF. Szeremeta na piątkowej ceremonii ważenia okazał się minimalnie lżejszy od Meksykanina Corteza. Na wagę wniósł 72,3 kg. Nasz pięściarz uchodzi za faworyta dzisiejszego starcia. Na zawodowych ringach stoczył 20 pojedynków i żadnego nie przegrał.

Kornel Morawiecki, 1941-2019. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzisiaj gośćmi są Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, witam. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Kukiz 15, Koalicja Polska. Dzień dobry państwu. Michał Woś, minister, członek Rady Ministrów. Dzień dobry państwu. Wincenty Elsner, wiceprzewodniczący SLD, Lewica. Dzień dobry państwu. Joachim Brudziński, szef Sztabu Prawa i Sprawiedliwości, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, witam. I poseł Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Za kilka godzin pogrzeb marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Poproszę każdego z panów o króciutkie wspomnienie i jakąś refleksję w związku z tym dniem, pan minister Sałek. No, dzisiaj będą się te uroczystości. Pan marszałek senior, wielka postać polskiej opozycji, polskiej drogi do niepodległości. Można powiedzieć też cześć jego pamięci na okresu życia też odznaczony przez pana prezydenta Andrzeja Dudę najwyższym polskim odznaczeniem Orderem Orła Białego. Świeć Panie nad jego duszą. Stanisław Tyszko. Niestrudzony bojownik o wolność i niepodległość. Człowiek, który posiadał własne dość oryginalne poglądy. Ja będę pamiętał dobrze jego wystąpienie z listopada 2015 roku, gdzie jako marszałek senior mówił o prawdzie, dobru i o potrzebie uchwalenia nowej konstytucji na miarę konstytucji 3 maja. No jednocześnie warto oddać sprawiedliwość Pawłowi Kukizowi, który go wprowadził do Sejmu 4 lata temu. No i pani, to jest tak, że przy okazji śmierci czasami wychodzi pewna hipokryzja. Znaczy Prawo i Sprawiedliwość, którego odrzucała marszałka Morawieckiego przez wiele lat, no teraz go czci. Miałam nadzieję, że jednak nie będzie tutaj polityki przy tym wspomnieniu. Michał Woś. No, wszyscy mieliśmy taką nadzieję, ale niestety. No, wielki Polak, wielki patriota, wszyscy chylimy czoła przed tą wielką postacią. Ja zapamiętałem pana marszałka, miałem okazję poznać go w Sejmie w czasie tej ostatniej kadencji, gdzie współorganizował takie wielkie konferencje dla pokrzywdzonych, tam byłem jako wiceminister sprawiedliwości, dla pokrzywdzonych przestępstwem, ofiar przestępstw. To też jest taki piękny owoc, jeden z ostatnich owoców jego działania, gdzie udało nam się zorganizować całą sieć pomocy pokrzywdzonym właśnie z inspiracji pana marszałka seniora, więc naprawdę no, dzisiaj taki dzień zadumy i refleksji. Wincenty Elsner. W ostatnim czasie bardzo różniły się nasze drogi polityczne z Kornelem Morawieckim i również w latach 90., kiedy kwestionował Okrągły Stół, ale ja chciałbym sięgnąć do jeszcze dawniejszych czasów, do początku lat 80., bo przecież obaj pochodzimy z Wrocławia. I wówczas, może nie osobiście, ale tak pośrednio spotkałem Kornela Morawieckiego. Barbara Sarapok, zresztą nieżyjąca, też była jedną z najbliższych jego współpracownic, jedną z osób, która wówczas na początku stanu wojennego drukowała nielegalną bibułę i razem z nią pracowałem na Akademii Ekonomicznej ówczesnej we Wrocławiu. I pamiętam, że ta bibuła od Kornela Morawieckiego trafiająca na Akademię Ekonomiczną trafiała również do moich rąk, była przeze mnie również w Akademii rozprowadzana, więc jeżeli Kornel Morawiecki ma pozostać w tej lepszej mojej pamięci, to chciałbym, aby to były właśnie tamte czasy Kornela z początku lat 80. ze stanu wojennego. Joachim Brudziński. Jestem przede wszystkim bardzo wdzięczny panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że odznaczył pana marszałka Kornela Morawieckiego najważniejszym polskim orderem Orła Białego, bo w tym odznaczeniu została jakby domknięta klamra tych słów, które niezwykle poruszającym wystąpieniu inauguracyjnym posiedzenia Sejmu jako marszałek senior wypowiedział, kiedy upominał się również o to, czy potrafimy przywrócić cześć i pamięć prawdziwym bohaterom Solidarności. Kornel Morawiecki był tym, który miał być wymazany z pamięci, tak jak kiedyś komuniści próbowali wymazać z pamięci żołnierzy niezłomnych, tak samo establishment III Rzeczpospolitej próbował wymazać prawdziwych bohaterów Solidarności, takich jak Anna Walentynowicz, jak Jan Olszewski, jak właśnie Kornel Morawiecki. I myślę, że te uroczystości, które również jeszcze dzisiaj przed nami, bo 12 msza pogrzebowa w Bazylice w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, następnie o 15 pogrzeb na cmentarzu powązkowskim, na wojskowych powązkach, jest takim domknięciem tej klamry. Nie udało się wymazać prawdziwych bohaterów, a przy tym niezwykle skromnych, i też taka moja osobista refleksja i pamięć, miałem taki niewątpliwy zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach kolejnych rocznicy bitwy pod Monte Cassino z żyjącymi jeszcze Andersiakami, z przedstawicielami różnych środowisk opozycyjnych. Między innymi był też pan marszałek Kornel Morawiecki. I on zawsze szedł w poprzek różnym poglądom. Był trudnym człowiekiem, ale jednocześnie niezwykle ciepłym. I taka sytuacja. Mamy spotkanie z burmistrzem Cassino, który mówi, że tutaj w tym miejscu stanie pomnik Niedźwiadka Wojtka. No i wszyscy są niby zadowoleni. I na to wszystko głos właśnie marszałka Kornela Morawieckiego. Nie infantylizujmy. Niedźwiadek Wojtek był ważny, ale przecież nie sprowadzajmy tego, co się działo tutaj, do Niedźwiadka Wojtka. Tutaj ginęli bohaterowie, tu są pochowani żołnierze, czyli umiał nawet i potrafił zawsze dotrzeć do istoty rzeczy. Wielka postać. I oczywiście wszyscy dzisiaj jesteśmy też z jego najbliższymi, z panem premierem Mateuszem Morawieckim, wyrażamy wyrazy współczucia rodzinie, bliskim. A Kornel Morawiecki przechodzi do historii na najpiękniejszych kartach naszej historii. Nie udało się go wymazać. Jan Grabiec. Ja miałem przyjemność poznać Kornela Morawieckiego, chyba i większość Polaków, za pośrednictwem Wolnej Europy, rozgłośni radiowej, gdzie jego nazwisko w latach 80. padało często obok Lecha Wałęsy, Bogdana Borusewicza, Frasyniuka, Lisa czy Bujaka. Rzeczywiście jego działalność opozycyjna była imponująca, jego determinacja. Nie miałem okazji, tak jak Grzegorz Schetyna, współpracować z nim bezpośrednio, ale poznałem pana marszałka podczas tej kadencji Sejmu i to, co rzeczywiście ujmowało w nim i było zadziwiające, to ta zdolność do poświęcenia uwagi, koncentracji, rozmowy z innymi ludźmi, których nie znał. Mnie przecież nie znał, młodym posłem. A bardzo często zatrzymywał się i rozmawiał i o polityce, i o dniu codziennym, o tym, co się działo w Sejmie. Poświęcał czas, uwagę. Był rzeczywiście bardzo życzliwym człowiekiem i takim go zapamiętam. Tę jego ciepło, życzliwość, bezpośredniość, to było odczuwane. To ja do tego dodam, że odniosłam takie wrażenie, że nawet jeżeli się z kimś głęboko nie zgadza, to nigdy go nie obrazi i nigdy nim nie pogardzi. Taki właśnie był Kornel Morawiecki. A teraz zupełnie zmieniamy nastrój i będziemy rozmawiać o zniesieniu wiz, czyli to sukces. I ilu jest ojców? Paweł Sałek? No, bardzo cieszymy się z tego, że ten ruch wizowy będzie już mniej sformalizowany. Trzeba powiedzieć, że to jest ogromna zasługa pana prezydenta Dudy i jego, można już dzisiaj powiedzieć, wieloletnich zabiegów i współpracy z panem prezydentem Trumpem. Czeka nas jeszcze kilka formalnych ruchów, jeśli chodzi o przygotowanie tej całej procedury, ale już wszystko powinno być na dobrej drodze. A wiele razy pan prezydent Duda w rozmowach bezpośrednich z panem prezydentem Donaldem Trumpem poruszał tą sprawę i też trzeba powiedzieć, że kiedyś pan prezydent Trump wyraził się w ten sposób, że no jasne, musimy to załatwić, Polacy muszą być zwolnieni z wiz. Co oznacza, że można powiedzieć też w swoim stylu, także w stylu biznesowym podszedł do sprawy i dobrze, że tak się stało. Natomiast jeszcze jest jedna decyzja Kongresu, kilka wizyt strony amerykańskiej w Polsce, żeby dopiąć te wszystkie rzeczy. No, jest szansa, że nawet do końca roku uda się tą sprawę już od strony formalnej załatwić, co bardzo ważne jest dla polskiej Polonii, dla rodzin, także dla turystyki, także dla edukacji młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych. Stanisław Tyszka, to jakiś będzie nowy etap stosunków polsko-amerykańskich, już może nie tych oficjalnych, ale międzyludzkich? Nie sądzę. Dobrze oczywiście, że wizy zostały zniesione. Czekaliśmy na to wiele, wiele lat. Jest to zasługa oczywiście tysięcy Polaków, którzy ubiegali się o wizy. Amerykanie mimo licznych obietnic nigdy nie zrezygnowali z tego wymogu formalnego, prawda, żeby było mniej niż 3% odmów. I musimy to zauważyć, bo to jest bardzo ważne dla tego, jak podchodzimy do polityki zagranicznej, że Polska od lat, może od 30 lat, jest najwierniejszym sojusznikiem USA w Europie. Tymczasem przez te 30 lat byliśmy regularnie upokarzani, dlatego że wszystkie prawie państwa europejskie były w ramach ruchu bezwizowego, programu ruchu bezwizowego, a Polska nie. Byliśmy łudzeni przez kolejnych prezydentów USA, no tak, przez kolejne rządy. Ale może tamte państwa spełniły wcześniej warunek tych 3% poniżej 3%. Tylko ten warunek nie jest zapisany w Piśmie Świętym, tylko jest efektem decyzji politycznej. Jeżeli ma się takiego sojusznika jak Polska, to już dawno to powinno być zmienione. Teraz oczywiście będzie prężenie mózgu ze strony różnych polityków. To jest tylko i wyłącznie zasługa Polaków, którzy po prostu ubiegali się w upokarzających kolejkach o te wizy i no i w końcu ten wskaźnik odmów spadł. Czyli ojcami i matkami są Polacy sukcesu. To są ci Polacy, którzy emigrowali tam, którzy jeździli do rodzin. No ja kandyduję z okręgu Rzeszowsko-Tarnobrzeskiego, tam jest olbrzymia emigracja do Stanów. Mam nadzieję, że to w tym momencie ułatwi ludziom kontakt z rodziną. Michał Woś. Została wykonana bardzo ciężka praca, szczególnie w ostatnich 4 latach. Przecież i pan prezydent Andrzej Duda i wielu przedstawicieli rządu odpowiedzialnych za sprawy zagraniczne i obronę narodową wielokrotnie byli w Waszyngtonie, wielokrotnie prowadzili różnorakie rozmowy, zacieśniali nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i niewątpliwie z jednej strony wymogi formalne są bardzo ważne, ale te wymogi formalne też zostały spełnione, chociażby z akcji samej ambasady USA, bo przecież pani ambasador prowadziła taką akcję zachęcającą do ubiegania się o wizy, żeby te wszystkie formalizmy spełnić, ale tak trochę żartobliwie widziałem w internecie taki przerobiony, nie wiem, czy mem można tutaj cytować, ale przedstawiciel Platformy Obywatelskiej cytuje i mówi tak: obiecuję, że po wyborach przywrócimy wizy do USA odebrane Polakom przez PiS. I to jest jakby no trochę podsumowanie, tak, że niestety mamy do czynienia z ciągłym negowaniem Zjednoczonej Prawicy dokonań Prawa i Sprawiedliwości. A tutaj teraz trzeba wyraźnie trzeba powiedzieć, że jest to oczywiście efekt ciężkich wielu lat prac wielu osób, tak? Natomiast no, szczególnie ostatnie 4 lata pokazały, że nasz sojusz z USA jest bardzo ważny, jest silny i że te dobre relacje przekładają też się na sprawniejsze ogarnianie procedur, bo w końcu zobaczmy, że po tylu latach sama ambasada USA zaangażowała się w ten proces. To nie były tylko puste słowa, ale realnie kampanie. Nawet w mediach bardzo sprzyjających opozycji te kampanie były prowadzone. Vincent Elsner. Ja zacznę od sparafrazowania zdania, które kiedyś zrobiło wielką furorę. Nam się po prostu to zniesienie wiz należało. Powiem tak. Słusznie. Unia Europejska od dawna miała umowę ze Stanami Zjednoczonymi, że obywatele Unii Europejskiej powinni jeździć do Stanów Zjednoczonych bez wiz. I nareszcie, można powiedzieć, nareszcie również Polacy będą mieli taką możliwość. No i trzeba powiedzieć, że Unia Europejska od czasu do czasu przypominała, że to jest, to jest niedopuszczalne, że niektóre kraje trochę za miękko, że to się tylko na takich przypominaniach kończyło. Natomiast ja mam nadzieję, że myśmy się przyzwyczaili tutaj w Europie, że jeździmy bez paszportów, że przekraczamy w sposób zupełnie niezauważalny granice. Mam nadzieję, że to zniesienie wiz będzie realnym ułatwieniem, że nie będzie tak, że ci Polacy bez wiz, wysiądą z samolotów na lotnisku w Stanach Zjednoczonych, tam dopiero będą przechodzili magiel poprzez różnego rodzaju wersje i bramek urzędników imigracyjnych. A więc chciałbym, żeby ta podróż naprawdę była podróżą bez wiz. I ostatnie zdanie. Mam nadzieję, bo tego pewnie nigdy do końca nie będziemy wiedzieli, że to zniesienie wiz było realnym krokiem ze strony Stanów Zjednoczonych, a nie dealem politycznym. Na zasadzie my wam dofinansujemy przemysł zbrojeniowy na 25 miliardów dolarów, kupując 32 sztuki F-35. My nie obciążymy waszych gigantów cyfrowych podatkiem cyfrowym w Polsce, a wy nam zniesiecie wizy. A więc mam nadzieję, że, bo takie chodzą słuchy, Polityka na tym też polega. No, ale nie oszukujmy na robieniu interesów. Wrócę do swojego pierwszego stwierdzenia. Nam się to zniesienie wiz po prostu należało. Joachim Brudziński. No oczywiście, że nam się należało. Wizy zostały zniesione, ale pytanie do tych, którzy dzisiaj z taką, jak to się mówi potocznie, krzywą buzią, próbują prawą ręką do lewego ucha tłumaczyć, że wizy zostały zniesione, ale żadna w tym zasługa obecnych rządzących, bo nam się należało. Należało nam się dawno. Dlaczego żeście ich nie znieśli? Dlaczego, skoro byliście tak skuteczni, nie zniósł tych wiz Aleksander Kwaśniewski? Dlaczego nie zniósł tych wiz? Może to był niedobry Obama, ale pozwólcie, szanowni państwo. Olbrzymi, żeby jakby zamknąć ten temat, olbrzymi, niewątpliwy sukces i skuteczność pana prezydenta Andrzeja Dudy, sukces rządu Prawa i Sprawiedliwości i wsparcie, oczywiste wsparcie ambasady Stanów Zjednoczonych. Tutaj pani ambasador Mosbacher rzeczywiście bardzo osobiście w ten proces się zaangażowała. No i Donald Trump przechodzi do historii pamięci również tutaj w Polsce jako ten prezydent, który zniósł wizy. Pamiętamy wszyscy, jakie, przepraszam za mocne słowo, szaleństwo ogarnęło elity liberalne, lewicowe, kiedy prezydent Trump wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w samych Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie, również w Polsce. Pamiętamy te niemądre, bo nie chcę powiedzieć piramidalnie, ostrzejszym słowem, komentarze, piramidalnie niemądre komentarze niektórych publicystów, niektórych dziennikarzy, redaktorów naczelnych mediów na decyzję Amerykanów o wyborze Donalda Trumpa. Donald Trump dotrzymał słowa, wizy zostały zniesione, a tutaj w jednym się tylko zgodzę z panem marszałkiem Tyszką. No, stoją za tym przesłanki biznesowe, ekonomiczne i my też Polacy mamy w tym swój interes i mądrze z niego skorzystajmy. A sukces, powtórzę to jeszcze raz, prezydenta Andrzeja Dudy, który w przeciwieństwie do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Bronisława Komorowskiego, że o Wałęsie nie wspomnę, doprowadził do tego, że wizy zostały zniesione. Aleksander Kwaśniewski za to do Unii Europejskiej wprowadzał nas. Jan Grabiec, Koalicja Obywatelska. To oczywiście proszę. Dobrze, że wizy zostały zniesione, powinny być zniesione już dawno i już dawno Polska spełniła kryteria polityczne, które były wymogiem do zniesienia wiz, pozostały kryteria techniczne. Ja obserwuję z takim pewnym rozbawieniem te zabiegi polityków PiSu, żeby jakoś przykleić ten sukces do siebie. Z rozbawieniem dlatego, że nie potrafią ci politycy wskazać jednego powodu, jednego działania rządu, które wpłynęło na to, że ten odsetek odmów ze strony ambasad, konsulatów amerykańskich spadł poniżej 3%. Znaczy, mówią o jakichś zabiegach prezydenta, ale nie wiem, w jaki sposób prezydent przyczynił się do tego. Fakty są takie, że ten techniczny wymóg zależał od tego, kto występował o wizy. I tutaj rzeczywiście obserwujemy pewien proces od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, od czasu możliwości legalnej pracy w państwach Unii Europejskiej, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech. Polacy częściej wybierają jako cel wyjazdów zarobkowych te miejsca, gdzie mogą legalnie pracować, a nie Stany Zjednoczone, gdzie tej legalnej możliwości może pracy więcej, nie ma, bo mówimy przecież o wizach. Panie myślę, ale może też, też jest tak, że natomiast więcej osób z Polski stać na te podróże, które tanie nie są do USA, na turystyczne zawsze było bardzo podróże. Dużo, tylko one często były związane z, a no właśnie, z chęcią podjęcia pracy zarobkowej. Właśnie co, o tym mówię, wiemy, że o wyjazdach turystycznych. Amerykanie mają bardzo restrykcyjne przepisy w tym zakresie i chętnie udzielali wiz turystycznych, natomiast nie chcieli wyjazdów zarobkowych, a tutaj na szczęście państwa Unii Europejskiej są bardzo otwarte i Polacy mogą tam legalnie pracować, więc ta proporcja stopniowo w ostatnich kilkunastu latach się zmieniała na korzyść. Dobrze, że tych wiz nie ma, ale żadna w tym zasługa obecnie rządzących. Tych sukcesów międzynarodowych jest tak mało. Zaraz będziemy rozmawiać o innych sprawach międzynarodowych. Wola przyklejenia się do tego sukcesu. Rzeczywiście podziękowania dla pani ambasador Mosbacher są bardzo uzasadnione. Pan Michał Wościoł, jedno zdanie, ale sprawdźmy. Jedno zdanie konkretne. My ciągle mówimy o odsetku 3%, a tam jest szereg innych wymogów formalnych, których Platforma nie wypełniła ze swoich rządów. Dopiero rząd Zjednoczonej Prawicy zawarł specjalną umowę ze Stanami, gdzie spełniliśmy wszystkie inne wymogi formalne. Tam nie jest tylko kryterium 3%, ale wymiany informacji i innych rzeczy, które są wprost zapisane w ustawie amerykańskiej, która znosi te wizy. I druga rzecz, kampania medialna, realna, prowadzenie tych działań, zachęcanie Polaków do zejścia z tym odsetkiem. Wy nic mówiliśmy, innego nie zrobiliście. Mamy dwa konkrety co najmniej. Jeśli już mówimy o sprawach, co do których decyzje zapadają jednak za granicą, to poproszę o prognozę co do Janusza Wojciechowskiego. Nie dostał, jak wiemy, na razie zielonego światła od Komisji Rolnictwa. Mówią, że wypadł niedobrze, zbyt ogólnikowo i nawet nieoficjalne wieści z Brukseli są takie, że trzeba będzie szukać innego kandydata. Paweł Sałek. Na tą chwilę rząd utrzymuje kandydaturę pana Janusza Wojciechowskiego na komisarza do spraw rolnictwa. Dla nas, dla Polski te tematy rolnictwa są strzelnie istotne, jeśli mówimy o wyrównaniu dopłat, więc ten komisarz i ta teka jest kluczowa dla przyszłości i realizacji tej koncepcji zrównania dopłat, przynajmniej do średniej unijnej. Jeszcze pytanie uzupełniające. Ale... Dlaczego pana zdaniem i zdaniem panów nie dostał zielonego światła Janusz Wojciechowski? Ja nie chciałbym... Chociaż wstępnie tutaj... był dobrze oceniany przed przesłuchaniem. Oczywiście, że wstępnie był dobrze oceniany, ponieważ jest wieloletnim europosłem, który pracował w Komisji Rolnictwa, jest znanym na gruncie brukselskim i w Strasburgu. Był ostatnio, jest cały czas audytorem, sędzią Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. To wcale nie znaczy, że to jest jakaś postać anonimowa. Nie, on jest doskonale znany. Natomiast ja się obawiam i nie chciałbym, żeby tak było, że jak gdyby po stronie tych osób, które w jakiś sposób mają wpływ na to, co się dzieje w Brukseli, było pewne oczekiwanie na to, co się w Polsce wydarzy po wyborach, ponieważ jest tak, no, że jest pewna ciągłość funkcjonowania państwa, jest ciągłość tej propozycji personalnej, która została przeprowadzona i nie można jakimiś kruczkami formalnymi, bo do tego to się sprowadza, próbować de facto sterować i ustawiać całą komisję. Proszę zauważyć, że dwóch... kruczkiem formalnym? Przyspieszenie tego drugiego wysłuchania? Nie, propozycja drugiego wysłuchania, druga sprawa wycofanie dwóch kandydatów i przymuszenie Węgier i Bułgarów do tego, żeby wymienili swoich kandydatów. Węgry i Rumunia. Okej. I tutaj jest też taka obawa, że być może jest presja ze strony środowisk brukselskich na to, żeby decydować, kto w jakim kraju ma mieć jakiego kandydata na komisarza, który za przeproszeniem będzie nam pasował. Nie chciałbym, żeby taka sytuacja miała miejsce. Czyli kwestia polityczna, nie merytoryczna, tak pan myśli? Ja uważam, że tak, dlatego, że przecież pan Janusz Wojciechowski jest świetnie przygotowany do tych spraw związanych z rolnictwem i to jest bardzo istotna teka dla nas, ażeby Polska mogła ją objąć. Natomiast podobne sytuacje to jest też w przypadku kandydata na komisarza energii. Mówię tutaj o propozycji estońskiej. Też pojawiły się pomysły, że ta pani słabo wypadła. No, słabo wypadła to znaczy, że co? Nie potrafiła odpowiedzieć na jakieś pytania? Nie. No być może jest tak, że jest prowadzona pewna gra taktyczna, która ma na celu przedłużać tą procedurę. No ale w Estonii też są wybory? Nie, no chyba nie. Nie, ja tylko podałem te przykłady, że jak gdyby, ja nie pamiętam, żeby 5 lat temu była taka sytuacja, że jak gdyby 5 osób, mówię tutaj o... Ale zdaje się, że we Francji jest problem, dokładnie, prawda? Dokładnie. Czyli to nie jest tylko Europa Środkowa, nowe kraje Unii. Oczywiście, no ale kiedyś, jeśli była sytuacja 5 lat temu o tym, że jakaś osoba z różnych przyczyn nie mogła być komisarzem, to dotyczyło może to 1-2 osób. Dzisiaj mamy sytuację najmniej 5-6 osób. Stanisław Tyszka, co dalej z Januszem Wojciechowskim, jak pan myśli? Znaczy tak, Kukiz 15 i Polskie Stronnictwo Ludowe, my wspieramy kandydaturę pana Wojciechowskiego ze względu na to, że po prostu wspieramy pomimo różnic politycznych Polaków, którzy kandydują na wysokie stanowiska. Tym bardziej, że w tym momencie przedstawienie nowego kandydata to będzie kompromitacja nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale też Polski. Niestety zauważyliśmy... Dlaczego będzie to kompromitacja Polski, jeżeli trzeba będzie, jeżeli sobie Komisja Europejska tego zażyczy, to będzie kompromitacja Oczywiście, Polski? Oczywiście, tak, bo trzeba było przedstawić kandydata, który był przygotowany. Niestety z tego przesłuchania wyniknęło, że pan Wojciechowski nie do końca był przygotowany. Jedna kwestia, nie potrafił nawet odpowiedzieć, czy będzie dążył do wyrównania dopłat, czy nie. I tutaj widzimy hipokryzję Prawa i Sprawiedliwości. Co powiedział, innego... że on uważa, że to powinno być stopniowo. Okej. Okay. Co innego mówią w Polsce w takim razie, a co innego mówią na poziomie Unii Europejskiej. W ogóle Prawo i Sprawiedliwość nie radzi się zupełnie z rolnictwem, o czym świadczy ostatnie wypowiedzi pana ministra Ardanowskiego o tym, że nie jest w stanie wykorzystać pieniędzy z Unii. To może jeszcze do tego wrócimy, jeżeli panowie się zepną i będą mówić na temat w tym momencie. No dobrze, to ja mogę jeszcze powiedzieć dwa słowa o innych przesłuchaniach. No niestety mamy wrażenie, że no nie ma żadnego zmiany kierunku, tylko jest więcej. Po przesłuchaniu na przykład kandydata z Belgii na komisarza do spraw sprawiedliwości słyszymy, że on będzie dalej realizował idiotyczną regulację RODO, bardzo utrudniającą życie przedsiębiorcom, czy będzie dążył do tego zapisania tego warunku praworządności, prawda, który jest pałką do bicia między innymi wobec polskiego rządu dla Komisji Europejskiej. RODO to nie tylko przedsiębiorcom, ale nie tylko wszystkim, ludziom. To trzeba wyrzucić RODO do kosza. To jest postulat Kukiz 15 PSL, wyrzućmy RODO do kosza. Michał Woś. Na pewno trzeba się zgodzić z panem marszałkiem Tyszką, że wszelkie mechanizmy oceniania praworządności to jest czysto polityczna kwestia, bo Unia Europejska jako całość to jest po prostu byt polityczny i to trzeba mieć na uwadze. Bo mieliśmy już do czynienia przecież nawet z takim przypadkiem, gdzie kandydat na szefa Komisji Europejskiej został zmuszony do rezygnacji przez to, że sprzeciwiał się, nazywał zgodnie ze swoim katolickim wyznaniem tak zwane małżeństwa czy związki homoseksualne nazwał je grzechem wprost, tak? I dlatego został zmuszony przez Unię do rezygnacji. Natomiast co do pana Wojciechowskiego, przecież wypadł bardzo dobrze to, że są dodatkowe pytania, prośba o przedstawienie tych pytań na piśmie. To jest absolutnie standardowa procedura. Świetnie zna się na rolnictwie zresztą. Czyli myśli pan, że wszystko się rozstrzygnie teraz po tym kolejnym przesłuchaniu i na korzyść Janusza Wojciechowskiego? Pan Janusz Wojciechowski przedstawi na piśmie swoje odpowiedzi, natomiast świetnie zostało przyjęte przecież jego propozycja aktualizacji wspólnej polityki rolnej do 2050 roku, czy w ciągu pierwszych 100 dni analiza stanu, czy raport o stanie obecnej wspólnej polityki rolnej, więc ja tutaj nie mam większych obaw. Vincent Elsner, SLD. Ja się zupełnie nie zgadzam tutaj z moim przedmówcą mówiącym, że wypadł Janusz Wojciechowski doskonale, powołując się na to, co mówił ten, kto był tam bliżej, Włodzimierz Cimoszewicz, twierdził, że rzeczywiście to przesłuchanie było na bardzo żenującym poziomie, jeżeli chodzi o wypowiedzi Janusza Wojciechowskiego. I również Włodzimierz Cimoszewicz twierdził, że w punkcie wyjścia na początku wcale nie było jakiegoś złego czy negatywnego nastawienia członków komisji, szczególnie członków Komisji Rolnictwa. Ja również nie zgodzę się z tym, co mówi marszałek Tyszka fundamentalnie. To jest polityka. Tu nie możemy myśleć w kategoriach honoru, w kategoriach kompromitacji. Najważniejszym celem jest utrzymanie przez Polskę tego stanowiska komisarza do spraw rolnictwa i pójście na porozumienie, na kompromis, bo ja bym nie chciał po raz drugi oglądać takiego obrazka, jak już kiedyś oglądaliśmy, że po pewnym głosowaniu z wynikiem 1 do 27 Beata Szydło przyjeżdża, jest obdarowywana kwiatami przez Jarosława Kaczyńskiego, który twierdzi, że było to wielkie zwycięstwo. Nie może być takiej powtórki, że przyjedzie Janusz Wojciechowski, nie otrzymawszy tego stanowiska i równocześnie Polska traciwszy to stanowisko i będziemy słyszeli, że to było wielkie zwycięstwo, bo to Unia przegrała. Polska chyba nie straci tego stanowiska, bo Polsce się należy tak, ale jest... Są spekulacje takie, że być może w zamian za to, jeżeli nie będziemy w stanie dojść jako Polska do porozumienia z Unią Europejską, to być może to jakaś inna funkcja będzie nam zaproponowana w zamian za to przecież bardzo ważne dla Polski stanowisko. Natomiast ja sądzę również, że to jest sprawa bardziej złożona. To nie jest taka czarno-biała sprawa. Na pewno wpływ mogło też mieć to, że przecież obejmując stanowisko w Europejskiej Izbie Obrachunkowej, Janusz Wojciechowski w jakiś sposób bocznymi drzwiami dostał się tam. Może mieć też wpływ to na to, że frakcja, w której jest Prawo i Sprawiedliwość, jest frakcją nieliczną. Jak to, wdarł się? On wówczas został negatywnie zaopiniowany przez Europarlament i dopiero głosami Rady Unii Europejskiej otrzymał to stanowisko. Joachim Brudziński, eurodeputowany, przypominam. Ja przede wszystkim z olbrzymią satysfakcją odnotowuję zmianę narracji wokół teki komisarza do spraw rolnictwa ze strony przedstawicieli opozycji, która sama siebie jest uprzejmą określać mianem opozycji totalnej, bo jeszcze do niedawna słyszeliśmy, że tak naprawdę to została, kompetencje komisarza rolnictwa zostały ograniczone, że tak naprawdę to żaden sukces, że cóż to tam, taka komisarza rolnictwa nagle okazuje się w komentarzach polityków opozycji po wyznaczeniu drugiego przesłuchania, że po pierwsze to rzekoma kompromitacja i dowód nieskuteczności nie tylko Janusza Wojciechowskiego, jednego z najkompetentniejszych europosłów, jeżeli chodzi o kwestie rolnictwa, ale również polskiego rządu i nagle okazuje się, że teka ministra rolnictwa jest bardzo ważna. No nie ma takiej sprawy i takiej rzeczy, która nie posłużyłaby opozycji totalnej do totalnego ataku na rządzących. Pan mówi o jakieś głosy z przestrzeni publicznej, bo tutaj nie słyszałem jakichś opozycji totalnej. To odsyłam panią redaktor, bo już tu dzisiaj w studio słyszymy, jak ważne i słusznie, jak dobre dla Polski byłoby, gdyby komisarzem rolnictwa został polityk z Polski. Natomiast Kukiz 15 i PSL mówił to. Kukiz 15, panie pośle, ma taki problem, że jest w koalicji z przedstawicielem partii, która po pierwsze jest członkiem IPP, czyli tych, którzy, a co za tym idzie również Polskie Stronnictwo Ludowe, którzy stoją za tym odesłaniem Janusza Wojciechowskiego do drugiego przesłuchania, i to przedstawiciel niestety Polski, pan europoseł Jarosław Kalinowski, zaatakował na potrzeby walki tutaj politycznej w Polsce Janusza Wojciechowskiego, wiążąc jego wybór z kwestiami ewentualnej utraty dopłat przez rolników, czy w ogóle środków europejskich ze względu na tak zwaną praworządność. No więc się zdecydujcie, szanowni przedstawiciele Kukiz 15, czy woli prawdy jesteście... nie zaatakował, tylko zapytał. Zapytał. Ten, jako reprezentant tego obozu politycznego, przecież wszyscy mówicie, że na drugi dzień po wyborach, jeżeli uda wam się wygrać z Prawem i Sprawiedliwością, sformujecie rząd. Pan Grzegorz Schetyna z panią Kidawą... Panie pośle, ja się muszę odnieść, ale, zarzućmy pan coś. Odniesie się pan, jak skończę. Ale pan ma monolog półgodzinny. Odniesie się pan, jak skończę. Pan Grzegorz Schetyna z panią Kidawą Błońską jedzie do Europarlamentu, wiąże i mówi, że bardzo dobrze, jeżeli kwestia środków pomocowych będzie powiązana z praworządnością. Przedstawiciel pańskiego koalicjanta o to samo pyta Janusza Wojciechowskiego. Odpowiadam krótko, są tam inni szatani czynni. Nie zależy dzisiaj wielu na tym, aby przed wyborami Janusz Wojciechowski został komisarzem do spraw rolnictwa. A co do kompetencji Janusza Wojciechowskiego, to jako początkujący europoseł marzę o tym, żeby mieć taki poziom erudycji, kompetencji, wiedzy, a ja tłumaczę, jaki posiada Janusz Wojciechowski. To jest minimum sprawiedliwości. Ja zostałem już oskarżony, w związku z tym muszę jednym zdaniem się odnieść. Panie pośle, już proszę zakończyć. Panie pośle Brudziński, proszę zakończyć monolog i wysłuchać mnie jednego zdania. Ja wam tłumaczę i wszystkim przedstawicielom państwa polskiego, że jeżeli w Parlamencie Europejskim nie potraficie się posługiwać językiem angielskim w sposób poprawny, to mówcie po polsku i was przetłumaczą. I nie będzie problemu po prostu. Kwestia języka. No między innymi, kompetencja. Bardzo dziękuję, pani redaktor. Panie pośle, totalna to jest kompromitacja rządu PiS, jeśli chodzi o politykę europejską. Pan używał z lubością tego słowa, więc do niego nawiążę. Niestety po przegranej 27-1, gdzie wasz kandydat przegrał walkę o fotel przewodniczącego Rady Europejskiej, 27-1, przypomnę wynik tego głosowania. Po przegranej byłej polskiej premier Beaty Szydło w staraniach o fotel przewodniczącej komisji, kompromitującej tej przegranej, kolejna klęska na horyzoncie. Może czas się obudzić i rzeczywiście zacząć dbać o wizerunek Polski w Europie. Ale w tym kontekście, na czym miałoby polegać przebudzenie? Czy to była zła kandydatura? Bo nie rozumiem, na czym w tym momencie miałoby przebudzenie. Jeśli kandydat rządu PiS odpowiada na pytania i w komisji, merytorycznej komisji Parlamentu Europejskiego wybuchają salwy śmiechu po jego odpowiedziach, kiedy nie potrafi odpowiedzieć na kolejne pytanie, tylko ucieka od odpowiedzi, mówi, że musimy o tym porozmawiać. Nie wiem, jeśli kolejne pytanie padnie o to, ile jest 2 razy 2, on powie, musimy o tym porozmawiać. No tak nie można prowadzić debaty politycznej. Ja słucham tego wystąpienia nie do końca nie słyszałam sam śmiechu, więc może tak pod koniec ci, były. Którzy w tym posiedzeniu uczestniczyli. Kolejna kwestia, kiedy pada pytanie o zrównanie dopłat rolnych, przedstawiciel rządu PiS-u nie ma odwagi powiedzieć, że będzie o to zabiegał. Jeśli on nie ma odwagi powiedzieć o tym w przyjaznym tej kwestii gremium, jakim jest Komisja Parlamentu Europejskiego, to jak wtedy, kiedy będą się ścierały realne interesy różnych komisarzy, różnych komisji, różnych państw Komisji Europejskiej, będzie o te polskie interesy zabiegał? Nie ma odwagi odpowiedzieć, jakie są jego poglądy, czy tak naprawdę to, co PiS mówi tutaj w kraju, to jest zwykła ściema, oszustwo polskich rolników, że ktoś będzie zabiegał. Dlatego, że nie odpowiadał na pytania, dlatego, że nie powiedział, jakie jest jego stanowisko w kluczowych kwestiach dotyczących polityki, europejskiej polityki rolnej. I to wywołało oburzenie członków tej komisji. On może mieć takie czy inne zdanie, ale powinien umieć je wypowiedzieć. Jeśli nie ma zdania, no to po co ma być komisarzem? Kogo ma tam reprezentować? Jakie interesy? to niestety Polskę kompromituje, to przesłuchanie. Mam nadzieję, że pan Wojciechowski się poprawi i w kolejnej dogrywce wypadnie lepiej, będzie potrafił konkretnie odpowiedzieć, bo to jest bardzo niepokojące, bo my przegrywamy nie tylko boje o te stanowiska komisarzy, ale przegrywamy bój o budżet europejski. 100 miliardów mniej w tej chwili zaproponowała Komisja Europejska, niż wywalczył swego czasu rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I rząd PiS-u nie potrafi o te pieniądze zawalczyć. A ja bym się chciała teraz przenieść na Kociewie już z tej Brukseli. Już, jedno zdanie. Tylko, szanowni państwo, jeżeli ktoś ma wątpliwości, o co tak naprawdę idzie gra z wyborem Janusza Wojciechowskiego i tak jak słyszymy o rzekome niekompetentne odpowiedzi, to takie proste zadanie. Niech sobie odszukał, na pewno w internecie można znaleźć, przesłuchanie pani kandydatki wtedy na komisarz Elżbiety Bieńkowskiej. Niech zobaczy ten cyrk, jaki wtedy urządzała pani Bieńkowska, czepocząc swoimi pięknymi długimi rzęsami i jej odpowiedzi na pytanie i niech zestawi to z wypowiedziami Janusza Wojciechowskiego. Inni szatani są tam czynni, a hipokryzja rzęs, być może. Janusz Wojciechowski nie ma rzęs. Czyli jesteście skuteczni. Czyli proszę państwa, kwestia hipokryzji przedstawicieli opozycji totalnej sięga głębokości rowu mariańskiego. Mówi pan, miał być jedno zdanie, chodzi o przekopanie rzęs, chodzi o miliardy złotych dla polskich rolników, dopiero formułowanie i ten w ogóle to jest też samorządowców. Nie potraficie reprezentować interesu Polaków w Unii Europejskiej. Nie pomyliłam się, Tczew co Kociewie, tak? Na Kociewie jest Prawie czy tak na obrzeżu. W każdym razie. Wczoraj TVP Info zainteresowała opinię publiczną nagraniami nazwanymi taśmami Neumana, które trafiły do portalu tczewska.pl przed rokiem, ale nie było wokół nich rozgłosu. Nie wiem, czy one zostały w całości opublikowane. W każdym razie tam wtedy się pojawiał wątek, że pan Neumann klnie i to chyba tyle z tego było. No a teraz słychać, że pan przewodniczący, no, oprócz tego, że nadużywa słów niecenzuralnych, to mówi, co myśli o działaczach z Tczewa. Oraz o wyborcach chyba nie tylko z Tczewa. Według niego zarzuty prokuratorskie pod adresem polityków Platformy są bez znaczenia, a mogą nawet mobilizować elektorat i tak dalej, i tak dalej. Jak panowie odbierają te taśmy, Paweł Sałek? No, doszło do sytuacji takiej, że swój nagrał swego. No ten język jest troszeczkę nie do przyjęcia, chociaż czasami no właśnie, każdemu może się zdarzyć, że powie mocniejsze słowo. No, czy to jest no, merytorycznie mocne? Trzeba mieć świadomość tego, że w różnych sytuacjach w życiu można też, zdarza się, że się używa jakiegoś mocniejszego słowa. Niektórym się nie zdarza. Natomiast polski, tak, niektórym się nie zdarza. Natomiast no nie powinniśmy też różnicować Polaków i Polski, no bo Polska jest jedna. Trochę taka jest, no, dosyć przykra sytuacja, no jeśli, że tak powiem, o tych mieszkańcach. W ten sposób pan poseł się... Ale co powiedział? To nie było mieszkańca, o działaczach było. Proszę nie poddawać się o tej manipulacji. Nie wierzyć w tę manipulację. Na pewno mówił o działaczach, więc nie wiemy, czy no to tym bardziej chyba przykra sprawa dla kolegów wzajemnie. Panie ministrze, proszę nie wierzyć w ten głupot. Wiemy na pewno, Twitterze, że mówił o działaczach. No to troszkę pewnie było im przykro z tego powodu, natomiast ten taki pogardliwy język nie powinien mieć miejsca w przestrzeni publicznej. No i te nagrania są takie trochę kompromitujące. Ale ze względu na ten język, tak? Czy ze względu na to, że będzie bronił osób z zarzutami niepodległości, jeśli będą w Platformie? Na to, co zostało też tam powiedziane, no bo tu jest też jakiś podtekst, to lokalna prasa podnosiła spraw związanych tam z lokalnymi działaniami samorządu, jeśli chodzi o jakieś inwestycje i działki, tak? No tutaj też jest ten element związany z tym, związany właśnie z tego typu działaniami, chyba troszkę niewłaściwymi. Stanisław Tyszka, jak pan to odbiera? Dobrze, więc po pierwsze, to jest prominentny polityk Platformy Obywatelskiej, przewodniczący klubu parlamentarnego. Jeżeli taki człowiek mówi w ten sposób, jeżeli jesteś z nami, to cię bronimy, a jak nie jesteś z nami, to cię zniszczymy, to jest kultura typowa dla organizacji. organizacji mafijnych. Panie marszałku. No. Po drugie, to pokazuje podejście do państwa. Do państwa, które Platforma Obywatelska traktuje jako swój prywatny folwark, w którym można robić interesy, liczyć na bezkarność i na łagodne wyroki sądów. Tam jest, prawda, ocena polskiego wymiaru sprawiedliwości. Po trzecie, pogardliwe słowa o mieszkańcach Tczewa i o członkach o ruchach obywatelskich pokazują, że Platforma Obywatelska jest obywatelska tylko... O ruchu obywatelskim kod. Tak? Z nazwy, tak. Broni pan, no, ale ruch obywatelski. Broni pan obywatelskości czyli, kodu. Czyli Platforma nie jest w żadnym wyrazie, w żaden sposób obywatelska. Niepokoi mnie zamiatanie tego wszystkiego przez panią marszałek Kidawę-Błońską, przez pana przewodniczącego Schetynę pod dywan. Oczywiście, co powinno się z tym stać po wyjęciu spod oczywiście, że widzę też element, no powinni wyciągnąć konsekwencje wobec pana Neumanna, to jest chyba oczywiste, prawda? Natomiast widzę też element oczywiście tej gry ze strony telewizji publicznej, no, która ma w zwyczaju od dawna grać taśmami. Nie powinni tego robić, a wyborców Platformy Obywatelskiej zachęcam do zagłosowania na listę Polskiego Stronnictwa Ludowego. Michał Woś, który kiedyś był wiceministrem sprawiedliwości, podkreślam to, ponieważ ministerstwo ma przeanalizować te nagrania. Pod jakim kątem to należy analizować? Bo rozumiem, że pod kątem jakichś kwestii prawnych. W sposób formalny nie ministerstwo, a prokuratura. Oczywiście każda sprawa jest do podjęcia z urzędu, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do przestrzegania prawa. Ale tym się zajmą, pan minister Kaleta widocznie uprościł trochę, natomiast tym analizom, jak każdym innym zdarzeniem publicznym, no jest do przeanalizowania po prostu pod względem prawnym. Natomiast to, co mnie najbardziej niepokoi, to słowa, bo tutaj pan poseł Grabiec próbuje mówić, że Neumann nic takiego nie powiedział, że będzie bronił swoich. Panie pośle, ja panu nawet odczytam. Ojej, pamiętaj, jedna zasada jest dla mnie święta, jak będziesz w Platformie, będę cię bronił. Tutaj wypikane, jak niepodległości. To jest skandal. To jest skandal, bo ci, którzy najbardziej krzyczą o praworządności, o równości wobec prawa, okazuje się, że nie, że jeżeli ktoś jest w Platformie, to możemy przymykać oczy. A pan Banaś? Możemy przymykać oczy, możemy robić cokolwiek w państwie, że sądy tak naprawdę to nic nie znaczą, tak, bo przez roki nic tam się nie wydarzy. I to jest niepokojące. Natomiast ta pogarda, która wchodzi wobec akurat Tczewa, no możemy sobie podłożyć każde inne miasto pod to, nie wiem, ja kandyduję z mojego rodzinnego Raciborza, Rybnika, możemy sobie podłożyć pod to te miasta i jak się mają poczuć mieszkańcy. Znaczy, to jest sposób myślenia Platformy, który zresztą kiedyś publicznie też powiedział. Ale pan jest pewien, że to chodziło o wiceprzewodniczący. Nie, to jest sposób myślenia Platformy. Mamy przykład przecież, jak pan Grubiński, tak, wiceprzewodniczący klubu, powiedział, że to, co mogą powiedzieć w Warszawie, tego nie powiedzą Świebodzinie. Znaczy, o czym to świadczy? To świadczy o sposobie że myślenia... Świebodzin jest konserwatywny. O sposobie myślenia Platformy, o Polakach, tak, że możemy tutaj jedną rzeczywistość przedstawiać w ten sposób, a drugą rzeczywistość inaczej. No to po prostu zgody być nie dobrze, może. A mówiąc kolokwialnie, to jest gruba sprawa czy nie? Ja uważam, że na pewno jest czymś skandalicznym. To jest coś, o czym myślę, że większość Polaków i tak gdzieś z tyłu głowy to ma, znaczy wie w jaki sposób Platforma traktowała Polaków przez lata swoich rządów i w jaki sposób po prostu o Polakach myśli. To jest niepokojące. Na początek taka krótka konstatacja. Przynajmniej w wersji językowej trzeba przyznać, że politycy i polityczki Platformy Obywatelskiej nie odrobili lekcji z 2014 roku. Faktycznie polityczek nie ma na tych nagraniach z 2014, natomiast w każdym razie język nic się nie zmienił jest mimo upływu lat. Natomiast wracając do pytania pani redaktor o ciężar gatunkowy tych taśm, to powiem tak, to są mocno zakurzone taśmy dotyczące nie tego okresu, bo dotyczące wyborów samorządowych, które już były. Jeżeli wyobrazimy sobie taką dwuszalkową wagę i na jednej szalce położymy te taśmy umownie nazywając Neumanna, a na drugiej szalce położymy taśmy ministra Ardanowskiego, a jeszcze dodatkowo dociążymy go sprawą szefa NIK-u pana Mariana Banasia. A co strasznego z Ardanowskiego? Oczywiście. To znaczy, pytam, co strasznego? Szybciutko, mamy bardzo mało czasu. Taśmy Ardanowskiego mówią prosto. Jarosław Kaczyński w świetle reflektorów mówi o 600 plus na każdą krowę, o zrównaniu dopłat, a jak te reflektory gasną i Jarosław Kaczyński schodzi z mównicy i słyszymy ministra Ardanowskiego, to słyszymy, że agencje rolne są w rozsypce, nie radzą sobie z rozdziałem. Nie radzą sobie z rozdziałem. Ale oni działają tylko w kampanii wyborczej. I zagrożone. Tak zresztą to są słowa, nie tej, jak tutaj padły słowa totalnej opozycji. To są słowa ministra Ardanowskiego. Że ostatnie zdanie, że zagrożone są wypłaty dla rolników tych pieniędzy, które już dzisiaj otrzymujemy. Panowie, króciutko, bo musi się wypowiedzieć Jan Grabiec, który tutaj musi się do tego odnieść, więc bardzo proszę o zwięzłość. No właśnie, więc mamy na szali ministra Ardanowskiego, który co mówi, jak mówi. To jest też warte podkreślenia, jaki język, bo też jest nagrany tajnie przez uczestników tej rozmowy, jak Neumann został nagrany przez swoich kolegów z Platformy Obywatelskiej. Jeden i drugi nie ma świadomości tego, że jest nagrywany. Jak mówi minister Ardanowski? Ładniej. Ładniej. O czym, że nie będzie wypłat. Szanowni Państwo, o czym mówi? Jako minister rolnictwa mówi, jak się nie weźmiecie do roboty, to nie pomoże wam nikt. Zostaniecie wyrzuceni dlatego, że nie macie udowadniać zawsze rolnikom, że nie ma racji. Jesteście po to, żeby rolnikom służyć. Macie się wziąć do roboty. I tak pogonił, że z tych niewypłaconych środków z ARiMR-u z kilkunastu tysięcy, ta liczba została już zmniejszona raptem do kilku tysięcy. To jest rola odpowiedzialnego urzędnika, więc tutaj akurat strzelił pan kulą w płot, panie pośle, dlatego, dobrze, że to jest laurka dla ministra Ardanowskiego. Ale jeszcze jednym zdaniem do Neumanna. Nie jest z gumy. Zacytuję, żygam trzewem. I to jest dokładnie kwintesencja tego, o czym mówił też pan minister Woś. Jak nie wiecie, że mówicie publicznie, dokładnie, cytuję. Co powiedział pan Grupiński? Widłami nas pogonią w Świebodzinie czy w Pleszewie, jeżeli będziemy mówić prawdę. Więc co innego gadacie za zamkniętymi drzwiami? Pogarda wobec mieszkańców Polski tej pozametropolitalnej i to jest największy zarzut, jaki z tych nagrań dokonanych przez kolegów z Platformy. No właśnie, dokładnie o to chodzi. Mamy do czynienia ze skoordynowaną akcją kampanijną, kiedy telewizja rządowa podległa PiS-owi emituje zmanipulowane taśmy, zmontowane, zmanipulowane. A skąd tam jest zmanipulowane? Jeszcze niech pan doda, że nielegalnie. Bo są pocięte i zmontowane i wypaczają sens wypowiedzi tych osób, które na tych taśmach zostały uwiecznione. Proszę zauważyć, że telewizja publiczna nie pokazała całości tych taśm, nie ujawniła ich. Co jest po prostu dowodzi intencji, pokazuje, że chodzi o czystą manipulację. Dobrze, ale to, co jest ujawnione, ma jakąś wagę czy nie? Jednocześnie odbywa się konferencja prasowa w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli telewizja rządowa, Ministerstwo Sprawiedliwości i Sztab Wyborczy PiS-u. Mamy akcję typową kampanijną. To wszystko ma przysłonić te taśmy, które dotyczą PiS-u, zmanipulowane taśmy dotyczące Neumanna i prawdziwe taśmy w całości opublikowane dotyczące bardzo poważnych spraw. Jeśli mówimy o taśmie Banasia, o nagraniu rozmowy z gangsterem, no to mamy realną sprawę kamienicy pochodzącej z reprywatyzacji, którą przejął w darowiźnie pan Banaś, za którą nie odprowadzał w całości podatków. Na taśmie Banasia widać, rozmawia z tym gangsterem. Mamy taśmy dotyczące nagrań przyjaciół prezesa Kaczyńskiego. Pan tutaj reprezentował Ministerstwo Sprawiedliwości. Dziękuję uprzejmie bardzo. Jan Grabiec, Paweł Załę, Stanisław Tyszka, Michał Woś. Dziękuję, miłego dnia. Dziękuję bardzo. Michniewicz, do usłyszenia. Do zobaczenia. Autopromocja. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Goście, gwiazdy i debiutanci. And the Oscar goes to... Relacje z planów filmowych i festiwali. Wszystkie kina świata w jedną godzinę. Trójkowo filmowo w sobotę o 16:00. Oh my God. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł na RTV i AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz wielka jesienna promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1669 zł. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży.